Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 maja, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy zdecydowali, kto zasiądzie w Europarlamencie. W tym serwisie aktualne wyniki sondażowe po zamknięciu lokali wyborczych. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, dalej Koalicja Europejska, Wiosna i Konfederacja. Za chwilę połączymy się z naszymi reporterami. Według sondażu do Brukseli nie jedzie Kukiz 15 i Lewica razem. Prawo i Sprawiedliwość zwycięża w wyborach do Europarlamentu. Według wyników sondażowych, tak zwanych exit poll, ugrupowanie zdobyło 42,4% głosów. Dalej Koalicja Europejska 39,1%, Wiosna Roberta Biedronia 6,6%, Konfederacja Korwin-Braun-Leroy Narodowcy 6,1%. Według sondażu progu wyborczego nie udało się przekroczyć ugrupowaniu Kukiz 15 4,1% oraz Lewicy razem 1,3%. Frekwencja wyniosła 43%. W serwisie Trójki przenosimy się do zwycięskiego sztabu wyborczego. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie przy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Karol Darmoros. Witaj. Dobry wieczór. PiS wygrał, ale w sztabie słychać było słowa o ciężkiej pracy przed jesiennymi wyborami. Tak, nikt w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywał, że dzisiejszy wynik to wstęp do kampanii przed wyborami, parlamentarnymi. Trzeba docenić autonomiczną wartość naszego zwycięstwa, mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przed naszymi europarlamentarzystami ogromne zadania, ale trzeba też pamiętać, że rozstrzygający bój o przyszłość naszej ojczyzny odbędzie się na jesieni. I musimy też zwyciężyć, i to jeszcze bardziej zwyciężyć niż teraz. Przy Nowogrodzkiej głosu nie zabrał premier Mateusz Morawiecki, za to wicepremier Jarosław Gowin mówił, że dzisiejszych wyników nie można przekładać na jesień. My od jutra musimy bardzo ciężko pracować na przedłużenie mandatu zaufania Polaków do Zjednoczonej Prawicy. A według wspomnianego sondażu Ipsos PiS zdobyło 24 mandaty. I to był Karol Darmoros. 22 europosłów będzie reprezentowało natomiast Koalicję Europejską. W sztabie ugrupowania przy ulicy Foksal w Warszawie jest Małgorzata Naukowicz. Witaj. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że te wybory to pierwsza połowa, mając na myśli nadchodzące wybory do Parlamentu Krajowego. W takim razie jak podsumował występ koalicji? No, w sztabie Koalicji Europejskiej wyniki sondażowe przyjęto brawami. Na scenę wyszli wszyscy liderzy tworzących koalicję partii PO, PSL-u, SLD Nowoczesnej i Zielonych. Szef PO Grzegorz Schetyna mówił, że różnym partiom udało się zrobić wielki krok, co jest sukcesem. Zbudowaliśmy koalicję europejską, zjednoczyliśmy opozycję, dodawał. Kochani, to jest pierwsza połowa meczu. Wszyscy kochamy sport, wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok, wspólnie, razem. Zbudowaliśmy koalicję europejską i to jest nasz wielki sukces. Przewodniczący Platformy zwrócił też uwagę, że jak na razie mamy do czynienia z rzeczywistością sondażową. Dodał, że z podsumowaniem wyborów trzeba poczekać na oficjalne wyniki. Grzegorz Schetyna dziękował też koalicjantom za wspólną kampanię wyborczą. To Małgorzata Naukowicz i zostajemy w Warszawie. Zaglądamy do kolejnego sztabu. W sprawie ugrupowania Wiosna jest Witold Banach. To, co Państwo przed chwilą słyszeli, to pierwsze słowa lidera Wiosny Roberta Biedronia po ukazaniu się pierwszych nieoficjalnych wyników wyborów. Zebrani sympatycy Wiosny z radością głośno skandowali imię lidera partii i jej nazwę, a na wszystkich spadło biało-czerwone konfetti. Po chwili euforii Robert Biedroń mówił. Pokazaliśmy coś, co na polskiej scenie politycznej dawno się nie wydarzyło. Pokazaliśmy, że mając marzenia, że będąc zdeterminowanymi, jesteśmy w stanie góry przenosić. Że dzisiaj, po 4 miesiącach, będziemy mieli swoich europarlamentarzystów w Brukseli. I to jest wielki sukces! Za wysiłek i wsparcie apelował także do zwolenników partii o wytężoną pracę, która ma przynieść jeszcze lepszy wynik wyborczy jesienią. A teraz w sztabie wyborczym Wiosny na warszawskim Mokotowie zaczyna się wielka feta. I z tego sztabu mówił Witold Banach. A teraz czas na tych, którzy do Brukseli nie pojadą. Ugrupowanie Kukiz 15 poniżej progu wyborczego. Powtórzmy 4,1%. Łączymy się z Karolem Tokarczykiem. Witaj. Po pokazaniu sondaży w sztabie przy Żurawiej zapadła cisza. Tak, kilkadziesiąt sekund później wicemarszałek Sejmu i jedynka na warszawskiej liście Kukiz 15, Stanisław Tyszka, zapowiedział oczekiwanie na oficjalne wyniki wyborów. Wiemy z doświadczenia po wyborach samorządowych, że te wyniki exit pollu z wynikami oficjalnymi mogą się mocno różnić. Jeżeli się okaże, że te wyniki zostaną potwierdzone, to znaczy, że obywatele zdecydowali, że wolą, żebyśmy zostali w Polsce. My się nie poddajemy. Wiosna wasza, jesień nasza. Wieczór wyborczy odbył się bez Pawła Kukiza, który był gościem jednej ze stacji informacyjnych. Przedstawiciele ugrupowania już zapowiedzieli przygotowania do kolejnych jesiennych wyborów do Sejmu, a teraz miejsce, w którym spotkali się politycy Kukiz 15, pustoszeje. Relacjonował Karol Tokarczyk. I na koniec powtórzmy jeszcze raz sondażowe wyniki wyborów do Europarlamentu. Wygrywa PiS 42,4% głosów, Koalicja Europejska 39,1%, Wiosna Roberta Biedronia 6,6%, Konfederacja Korwin, Braun, Leroy, Narodowcy 6,1%, poniżej progu wyborczego Kukiz 15 4,1%, Lewica Razem 1,3%. Frekwencja wyniosła 43%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Przelotne opady deszczu możliwe prawie w całym kraju. Zagrzmi na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce, na Śląsku i na Dolnym Śląsku. W czasie burz będzie mocno wiało, do 80 km na godzinę. Na termometrach 17 stopni będzie w Koszalinie, 19 w Gdańsku, 20 w Zakopanem i Szczecinie, 22 w Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 24 we Wrocławiu, Opolu i Krakowie, a najwięcej 25 w Warszawie, Katowicach i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Polskie Radio, program trzeci. Dobry wieczór Państwu. Zofia Kruszewska, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonie i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. 7 minut po 22. Zapraszamy na Minimax. W dzisiejszym Minimaxie jak zwykle płyty i koncerty, płyty nowe, koncerty ciekawe, tak sądzę, i będziemy się starali pomieścić jak najwięcej, a zaczynamy z wielką radością od płyty, bo to polska płyta. Face to face, here we stand. Heart to heart, hand to hand. See your eyes, see you cry. Watch your tears drop and I'm in hell. can never go back, never go back again. We can never go back, never go back again. We can never go back, never go back. We had the fun, we had the pain, but we'll never go back, never go back. To się rzadko zdarza, ale tej płyty będę dzisiaj słuchał razem z Państwem, ze słuchaczami Trójki, bo ona świeżutka dotarła w moje ręce. Zdążyłem tylko popatrzeć na numery, ile ich jest, początki niektórych utworów sprawdzić i tyle. Świetnie się zaczyna, myślę, takie moje pierwsze wrażenie. To jest nowa płyta firmowana przez duet Mazolewski-Porter. Państwo znają już nagrania koncertowe, bo był taki koncert mocno przedpremierowy w Trójce, no ale ta studyjna praca to jest jednak troszkę inna bajka. Odkładamy płytę duetu Mazolewski-Porter niedaleko, aby do niej wrócić z pewnością. No i teraz koncerty. Jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo więcej nie pomieszczę. Chciałem też utwór zagrać, też nie pomieszczę. Joe Bonamassa w środę wystąpił w Spocku w Katowicach. To był podobny koncert, jeśli idzie o wygląd, o styl, o energię artysty, o inscenizację. Troszkę zmieniony program, podobny do tego, co wcześniej, chyba rok wcześniej w Zabrzu, w Domu Muzyki i Tańca. Nie gorszy, może troszkę lepszy, może troszkę bardziej energiczny. Joe Bonamassa nie zawodzi nadal i we własnym repertuarze jest świetny i w coverach przeróżnych, po które sięga. No i Spodek w Katowicach. Dość dawno nie byłem. Różnie z tymi dużymi halami bywa. Dźwięk bardzo, bardzo poprawny w Spodku, co szczerze mnie ucieszyło. To tyle o koncercie Bonamassy. Mam nadzieję, że wielu słuchaczy Minimaxu także ten koncert widziało. A teraz koncerty, które przed nami.

Pozostając w kręgu artystów łagodnych, jak Miśko Ala po dobrym obiedzie, także w nadchodzącym tygodniu wybiera się do nas Tim Bones, brytyjski wokalista i kompozytor, znany państwu jako członek zespołu No Man, wspólnie ze Stevenem Wilsonem, a także lider własnej grupy, z którą nagrał i wydał w tym roku chyba, w tym roku na początku, ciekawy album Flowers at the Scene. Tim Bones zaprezentuje nam wybór własnych piosenek i kilka utworów z repertuaru No Man na dwóch koncertach w Polsce. W niedzielę, 2 czerwca, w klubie Firlej we Wrocławiu i w poniedziałek, 3 czerwca, w klubie Progresja w Warszawie. Reprezentacja Minimaxu także na tych koncertach, po kilka wejściówek na każdy. Gdyby państwo mogli, chcieli, proszę zadzwonić. 2 2 i 7 3. Thank you. To Tim Bones z tej najnowszej swojej płyty właśnie i takiej muzyki będzie pewnie najwięcej. No ale jak powiedziałem Państwu, mamy także doniesienia z bardzo dobrego źródła od artysty po prostu, że No Man. Także będzie wykonywany, a propos, chyba szykuje się nowa płyta tego zespołu, jak tylko Steven Wilson będzie miał chwilę czasu, żeby tę płytę dokończyć. No i jeszcze jeden koncert i to nie ostatni w dzisiejszej audycji. Gwiazda na horyzoncie, proszę Państwa, i to wielka gwiazda, mistrzyni jazzującej piosenki lub jak kto woli piosenkowego jazzu. Maestra Diana Krall za miesiąc zaczyna kolejne europejskie tournée. 23 koncerty w dużych miastach Europy. Tym razem tournée nie jest związane z wydaniem nowej płyty. Możemy się zatem spodziewać jakiegoś ciekawego wyboru piosenek z całej kariery tej znakomitej wokalistki i pianistki. I warto także zwrócić uwagę na czteroosobowy zespół towarzyszący gwieździe. Na perkusji zagra Kariem Riggins. Zdobywca nagrody Grammy Robert Hurst zagra na kontrabasie. Inny zdobywca nagrody Grammy, Joe Lovano, zagra na saksofonie, to także lider własnego zespołu. No i wreszcie na gitarze Mark Ribot, bardzo ciekawy gitarzysta, ponad 20 autorskich albumów na koncie, ale także potężna liczba płyt nagranych z innymi ważnymi artystami, takimi jak John Zorn, Tom Waits, Nora Jones, Elton John, Robert Plant. Zresztą myślę, że Marka Ribota nie muszę Państwu specjalnie przedstawiać. Mark koncertował już z Dianą Krall i nagrał z nią album, tak sięgam pamięcią, a co najmniej jeden, Glad Ragdoll w 2012 roku. Mam nadzieję, że wniesie on do występów dobrze zwykle ułożonej i powściągliwej na scenie Diany pewne elementy takiego artystycznego szaleństwa. A więc tournée Diany Krall zaczyna się 26 czerwca w Budapeszcie, koncert wyprzedany. 27 czerwca Lwów, koncert wyprzedany. 28 czerwca Kraków, koncert chyba jeszcze nie wyprzedany. Potem Wiedeń, Paryż, zaledwie 23 koncerty w dużych miastach Europy w eleganckich salach. Zgrabną reprezentację Minimaxu chcemy wysłać na ten koncert w Krakowie. Aha, on będzie w arenie. Tauron Arena będzie gościł, czy ja dobrze Państwu mówię? Tak, będzie gościł koncert Diany Krall. I nigdy nie byłem w tym miejscu, ale znam opinię redaktora Piotra Kaczkowskiego. Duża sala, dźwięk całkiem dobry. Reprezentacja Minimaxu na koncert Diany Krall. Dziś 3 dwuosobowe zaproszenia oddam w dobre ręce. Proszę w tej sprawie o list internetowy, a w temacie tego listu proszę wpisać tytuł płyty Diany Krall, z której pochodzi to oto nagranie. A lonely avenue, a lonely avenue. Since I broke off, baby, with you, I live on a lonely avenue. Since you said with you, now I feel so bad and blue. All because of you. I could die, I could die, I could die, I could die, I could cry, I could cry, I could cry. I live on a lonely avenue, lonely avenue. Tak sobie spoglądam myślowo na sekwencję wydarzeń. To się jakiś szalony tydzień zapowiada w czerwcu, jeśli idzie o wrażenia artystyczne i komunikację. 25 czerwca w Gdańsku zagra zespół Toto. 26 i 7 do wyboru w Warszawie King Crimson i 28 w Krakowie Diana Krall. No, szalony tydzień będzie, ale to za miesiąc dopiero, w czerwcu, proszę Państwa. Na razie tak, porządkując sprawy, Tim Bones rozdany, Jaromir Nohawica temat zamykamy w tej chwili, będzie losowanie, a temat Diany Krall troszkę trudniej niż zwykle, no ale nie tak trudna, żeby Państwo nie dawali rady. Temat Diany Krall otwarty będzie do 23, żebym ja to wszystko mógł ogarnąć. Mówiłem już Państwu o problemach, które nieoczekiwanie zaatakowały reklamowane od wielu tygodni festiwal Woodstock 50 lat później, planowany w sierpniu w Watkins Glen w stanie Nowy Jork. Jeden z organizatorów festiwal odwołał, drugi odwołał to odwołanie. Pół żartem, pół serio powiedziałem, że zapewne problemem są jak zwykle pieniądze. Jak się okazuje, miałem rację. Na razie złożone zostały pozwy sądowe i trwa walka o te pieniądze. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobrą wiadomością związaną z 50-leciem Woodstock jest zapowiedź wydania za miesiąc na płytach wszystkich zachowanych nagrań z legendarnego festiwalu, co oznacza, że znajdzie się w tym wydawnictwie także ówczesny występ zespołu Creedence Clearwater Revival. Było nie było ówczesnej gwiazdy amerykańskiego rock'n'rolla. Wcześniej ani na płycie ówczesnej, ani na filmie Creedence'ów nie było, choć na festiwalu Woodstock występowali. Teraz będą trzy nagrania z występu po północy 17 sierpnia 1969 roku. Cały album Woodstock Back to the Garden w postaci boksu zawierającego 10 płyt kompaktowych ukaże się w przeddzień pierwszego polskiego koncertu Johna Fogertiego, który odbędzie się w sobotę 29 czerwca w Dolinie Charlotte. Z tej radosnej okazji trzy zaproszenia na ten koncert Johna Fogertiego w Dolinie Charlotte oddam w dobre ręce. Proszę znów dzwonić. 2 2 i 7 3. Kto pierwszy, ten zabiera. Piosenka Green River była wykonana na festiwalu Woodstock 50 lat temu przez zespół Creedence Clearwater Revival i będzie na tej płycie. Na tej płycie, na której za miesiąc wszystkie zachowane nagrania ówczesnych uczestników, ale to, co państwo słyszeli, to nie była ta wersja sprzed 50 lat, to był koncert Johna Fogertiego sprzed roku, z lipca ubiegłego roku. To tak on brzmi współcześnie. No i tak patrzę na tą sekwencję, to ona jest bogatsza niż ja myślałem. 25 w Gdańsku Toto, 26 i 7 w Warszawie King Crimson, 28 w Krakowie Diana Krall, 29 Słupsk Ustka Dolina Charlotte John Fogerty, Creedence Clearwater Revival. No a gdyby ktoś z państwa nie mógł się z jakiegokolwiek powodu wybrać tam do Doliny Charlotte, to w Warszawie tego samego dnia, 29 czerwca, w klubie Progresja wystąpi Tina Riven. Wspaniała grupa, najsławniejsza chyba grupa grająca pustynnego bluesa z Sahary. ساكتين غرغرت النام جرى ظهر في اللون في الأولى والكل طبعا كورت سبع ما يلال يسكلي في مورت غرغ الزاري جازك يظلن انغانا مشراين طادقو يا سداد داد غدنا نهان توافلو فويتا جم اسكالاش الجوب النش الشريطة اللي خسار تسم فرتيدي في المسال هاش الجوب النش الشريطة اللي خسار تسم فرتيدي في المسال انو اللي بالهندي القاستنا ميار تقدال ترمي قاقنا سريان قاقنا سريان شتوري الغين سيري رسمان امي شريت قنقر غلبان امي شريت قنقر غلبان تلاقيت همام شكين شار غيشي موزن دا لهري تالتاك سمو يجف ماكي مولا اللان تاك سمو يجف ماكي مولا اللان باساس ولا ما ندير هم نرجوان الكالين نغبوس من حال الكالين نغبوس من حال الكالين نغبوس من حال Tina Riven z Mali. Mieli trochę szczęścia, bo ich twórczością zainteresowali się gwiazdorzy Jimmy Plant i Robert Plant, i Jimmy Page. No i to pomogło w wylansowaniu zespołu na cały świat, ale zasłużyli na tę popularność. Widziałem już koncert Tina Riven w Polsce kilka lat temu, dobrych kilka lat temu na Openerze, ale w bardzo, bardzo niesprzyjających okolicznościach. Ktoś wpadł na pomysł, aby ten zespół, który powinien w słońcu występować, umieścić w programie po północy. Oni zaczęli gdzieś tak w pół do pierwszej, do tego w deszczu. Akurat był dzień deszczowy, zimno, mokro. Na bocznej scenie gdzieś stali jak te zmokłe, kolorowe kury, ale grali bardzo dzielnie i śpiewali. Publiczności też była spora garstka zmokniętej. No tak wyszło, jak mogło wyjść wtedy. Mam nadzieję, że teraz będzie dużo, dużo lepiej. 29 czerwca w Progresji w Warszawie. Pustynny Blues Sahary, zespół Tina Riven. No i tyle dzisiaj, proszę Państwa, atrakcji koncertowych. John Fogerty już wydzwoniony w tej sprawie. Proszę nie dzwonić, a Diana Krall, jak powiedziałem, do 23. To teraz przez chwilę zajmiemy się piosenkami z kalendarza. 55 lat temu, rok 1964, 18-letnia wówczas Marianne Faithfull, śpiewająca do tej pory półamatorsko w londyńskich kawiarniach, nagrała swoją pierwszą zawodową, można powiedzieć, piosenkę As Tears Go By. Goodbye. 55 lat temu powstało takie nagranie. W jeden dzień oczywiście tak się wtedy nagrywało i to był sukces. 9. miejsce brytyjskiej listy przebojów dla debiutantki pomogli niewątpliwie autorzy piosenki Mick Jagger i Keith Richards, z którymi panna Faithfull wkrótce mocno się zaprzyjaźniła. Ale nie wiem, czy państwo wiedzą, że w nagraniu tego utworu uczestniczyła połowa przyszłego Led Zeppelin. No tak, Jimmy Page zagrał na gitarze ten riff taki ściągnięty z Shadowsów, a John Paul Jones zagrał na gitarze basowej. No to skoro jesteśmy przy starych piosenkach, 2 lata później, czyli 53 lata temu, Beatlesi nagrali Yellow Submarine w studiu Abbey Road w Londynie. No nagrali prawie w całości w jeden dzień, potem jeszcze jednego dnia były poprawki wprowadzane. Piosenkę napisał Paul McCartney i potem wspominał wielokrotnie, trudno było napisać piosenkę, którą mógłby zaśpiewać Ringo Starr. No bo właśnie Ringo Starr był w tym dziele głównym wokalistą. W chórku wystąpiła wspomniana przed chwilą Marianne Faithfull. Ważną rolę w realizacji nagrania odegrało wiadro z wodą, w którym to wiadrze John Lennon osobiście wytwarzał dźwięczne bąbelki, pokrzykując przy tym wesoło: cała naprzód, panie kapitanie, oczywiście po angielsku. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. No i to może nie była najwybitniejsza kompozycja w historii Beatlesów, ale wystarczyło. Wydana na singlu w sierpniu 1966 roku, szybko dotarła na szczyt brytyjskiej listy przebojów i pozostawała tam przez 4 tygodnie. No jak idzie, to idzie po prostu. No i teraz, proszę państwa, jak ja lubię spełniać obietnice, wracamy do najnowszej płyty duetu Mazolewski-Porter. Yeah! You told me I died in your dream. What does it mean? You're killing me everywhere I see. Dead man sleeping, a dead man weeping. princess, why do you treat me this way? Oh yeah. Bury me 6 feet under, bury me in your grave. Bury me 6 feet under, I cannot be saved. Bury me 6 feet under, bury me cold and deep. Bury me 6 feet under, I can't sleep. Well, I don't know why you treat me this way, as it is. I wanna be inside, inside, inside your dream, it is. You know I love you, love you, and I wanna make love to you. But don't give me that look in your eyes. What's what I do? Under, I can't sleep. You're a smooth mover, a smooth mover, a groover, a mover too. When you walk in a room, the room walks with you. That's what you do. Oh yeah, let's not talk anymore. It's a shame about the world. I think of things we're